Beşener gövermiş varsın göversin. Ah meşeler gövermiş varsın göversin. Söyleyin huysuza durmasın gelsin. Aman vay gelsin. Söyleyin huysuza durmasın gelsin. Aman vay gelsin. Varmasın kötüye asılsın ölsün. Ah varmasın kötüye asılsın ölsün. Ah kötü adamın var ömrünü yok eder. Aman yok eder. Ah kötü adamın var ömrünü yok eder. Aman yok eder. Ben bilemedim yaylanızın yolunu. Ah bilemedim yaylanızın yolunu. Saçım uzun bağlasınlar kolumu. Aman kolumu. Saçım uzun bağlasınlar kolumu. Aman kolumu. Eğer annen seni bana vermezse. Ah eğer annen seni bana vermezse. Ah yemin ettim keseceğim yolunu. Aman yolunu. Ah yemin ettim keseceğim yolunu. Aman yolunu. Kara ser derisi bükülüp gider. Ah kara ser derisi bükülüp gider. Silipler gerdana dökülüp gider. Aman vay gider. Silipler gerdana dökülüp gider. Aman vay gider. Bir git de sevdiğini almazsa. Ah bir git de sevdiğini almazsa. Ah o yiğidin ömrü sökülüp gider. Sökülüp gider. Ah o yiğidin ömrü sökülüp gider. Sökülüp gider.